ہری ہون نے کھانے کی تیار تحقیق فقبل الف وهو لحن لان المتحركه الف قبل الف وقلبها الف وهو لحن لان المتحركه لا تقلب ولانه ياتي الى عدم ساكنين الى غير حد وبتوثيق الف بينهما محققتين وبتوثيقها والثانية بين بل وبحذف الاستفهامية وبحذفها وإلقاء حركتها عن الساكن قبلها لا يؤمنون جملة مفسرة لإجمال ما قبلها فيما فيه الاستواء فلا محل لها أو حال مؤكدة أو بدل عنه أو خبر فالجملة قبلها اعتراض بما هو علة الحكم ولا يزم ما احتج به من جبل تكليف ما لا يطاق فإنه سبحانه أخبر عنه بأنهم لا يؤمنون وأمرهم بالإيمان فلو آمنوا إن قلب خبره كذبا وشامل إيمانهم الإيمان بأنهم لا يؤمنون فيجتمع الضدان والحق أن التكليف بالممتنع لذاته وإنجاز عقلا من حيث أن الأحكام لا تستدعي غرضا سيما للامتثال لكنه غير واقع للاستقراء والإخبار بوقوع الشيء وعدمه لا ينفي القدرة عليه كإخباره تعالى اما يفعله هو او العبد باختياري وفائدة الانذار بعد العلم بانه لا ينجو الزام القدرة وحيازة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الابلاغ ولذلك قال سواء عليهم ولم يقل سواء عليك كما قال لعبدة الاصنام سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون وفي الآية إخبار بالغيب على ما هو به إن أريد بالموصول أشخاص بأعيانهم فهي من المعجزات ختم انذار جو ہے پھر یہ دل میں زیادہ مؤثر ہوتا ہے منسوخ بشارت کی اور وجہ تاثیر کی کیا ہے کہ دفع مزیرت اندر اکثر زیادہ اہم ہوتا ہے تو اس وقت جلوے منفی کی پہلی کوشش کیا ہوتی ہے میں نقصان سے بچوں بعد میں پھر نفع حاصل کرنے کا خیال اسے ہوتا ہے تو انذار اہم ہو گیا بنسبت بشارت کے جب انذار اور اس میں مؤثر نہیں ہے تو پھر بشارت تبلیغ اولا مؤثر نہیں ہوگی تو بشارت کا مؤثر نہ ہونا اولویت کے طور پر معلوم ہو رہا تھا اس لیے ذکر کی ضرورت ہے تو وہ نہیں سمجھی گئے اور قرات ہے بیان فرماتے ہیں اندر کا تو ہم نے ثابت رکھ کے استفام والا بھی بابی فال والا بھی اس طرح بھی پڑھا گیا ہے پتی سے سہاریت بہنا بہنا دوسرا جو ہے بابی فال والا اس کو الف اتارے کے حمزہ اور الف ساکن کے بہن میں رکھ کے پڑھا گیا ہے مکل میں الف ہم دوسری حمزہ دوسرا جو ہے باب فال والا اس کو الف کے ساتھ تبدیل کر کے اور دوسرا پر پڑھا گیا ہے اس پر اعتراض فرماتے ہیں کہ یہ لحن ہے تلفظ کے لحاظ سے غلط ہے کیونکہ مبارکہ جو ہے پہلے تو اس میں تبدیلی نہیں آتی ساکن ہو اس کو باقبل کی حرکت کے موافق تبدیل کیا جاتا ہے مطالعے کو پھر اس میں تبدیلی نہیں آتی ایک تو یہ غلط ہو گیا دوسرا پھر نون بھی ساکن پہلے الف آ گئی وہ بھی ساکن انتقال ساکن ہے نا لاغیر ہے وہ لازم آ گیا پہلا ساکن مدہ اور دوسرا مطلب ہو یہ تو جائز ہے لیکن پہلا بتا نہ ہو یا دوسرا مدم نہ ہو یہ اجتماع ساکن ہے نلا غیر ہے یہ ہو گیا یہ جائز نہ ہوا اس پر اشکال یہ ہوگا کہ قرات متواترہ ہے تو پھر لام کہنا غلط کہنا یہ ٹھیک نہ ہوگا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ان میں قرآن اللہ سب تیار ہو تو یہ متواترہ قراتوں میں سے ہو اس پر اعتراض کتاب اکرام پہ اعتراض ہو گیا انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں اس پہ اعتراض ہو جائے گا اس کا جواب دیتے ہیں کہ جو متواتر قراتیں ہیں وہ الفاظ کے لحاظ سے ہیں مالک یوم الدین ملک یوم الدین ملک یوم الدین اس طرح حروف جو ہیں ان کے لحاظ سے ہیں اہدنا الصراط المستقیم ذات کے ساتھ صراط سین کے ساتھ زراعت زے کے ساتھ تاکہ اس طرح کی جو تبدیلیاں ہیں حمزہ جو ہے اس کو الف سے تبدیل کرنا یا واو سے تبدیل کرنا یا یا سے تبدیل کرنا یہ میری لحاظ سے بعد والے لوگ جو ہے وہ کرتے رہ گئے ہیں تو قرآت ان میں متواتر نہیں ہے اس لیے یہ سرکار کی ذات پات پر یہ صحابہ کرام نے رضوان پر اعتراض لازم نہیں آئے گا اس طرح اور صورت کیا ہے پھر توسیق یا الف جو ہے وہ درمیان میں داخل کر دی جائے آ اور ہم یا الف بھی داخل کر دی جائے اور دوسرا حمزہ جو ہے اس کو نہ پوری حرکت دے کے پڑھا جائے نہ پوری الف کے ساتھ پڑھا جائے بلکہ بہن جائے یا آ اندر تھا ہم استفامی حمزہ جو ہے تو اس کو الگ کر دیا جائے ایک رات یہ ہوگی استفامیہ جو ہے اسے تو عزل کیا اس کی حرکت پہلے علیہم کے نیند پر دے دی علیہما اس طرح پڑھ دیا گیا پھر آنظر تھا ہوں گے تو علیہما آنظر تو اس طرح پڑھ دیا جائے گا اندار وہ ڈرانا ہے ارادہ کیا گیا اور اختصار کیا گیا بغیر بشارت کے موقع ہے دونوں شانے ہیں انذار بھی تبشیر بھی کیونکہ یہ زار اوقاف القلب ہے اور دفعہ ضرر کا اہم ہے نفع حاصل کرنے کے لیے جب نہ نفع دے ان میں انذار ہو گی بشارت عدم نفع کے ساتھ طریقہ اور بہتر دل اور قیاس کی گئی ہے دونوں کو ثابت رکھنے کے ساتھ اور قرار رکھ کے دوسرے کو بہن بہن پڑھا گیا اور دوسرے کو الگ کے ساتھ تبدیل کر کے بھی پڑھا گیا تیسری گراہ یہ ہو گئی تو یہ لحن ہے خطا ہے اس لیے کہ وہ جو الگ جو ہے اسے تبدیل نہیں کیا جاتا ہے یہ خرابی لازم آ گئی دوسرا پہنچائے گا اور الف کو دونوں کے درمیان دونوں کے درمیان ثابت ہوں درمیان میں الف داخل کر دی جائے الف کو درمیان ملانے الف بھی لائی جائے دوسرے کو نہ پورا مفتو عمدہ پڑھا جائے نہ الف پڑھی جائے یہ کاریوں کا کام ہے ہمارے بس کی بات نہیں ہے ریاض پہلے استعمال کیا پہلے استفام والے عملے کو حذف کر دیا جائے حملہ کاؤنسل پڑھا جائے اور استفامیہ کو حذف کرنے کے ساتھ یہ حذف کو ڈالنے کے ساتھ نون اللہ جی نے کا فرو خدا ہو گیا سواؤ نہ لے وہاں لگتا ہوں یہ جملہ خبر بن گیا ان اللہ جی نے کا فرو گیا لائے نون یہ علیحدہ جملہ ہو گیا یہ تفسیر ہو گیا کس کی سواؤن علیہم آزاد تمام لب تم جل گیا اس کی تفسیر کی ضرورت کیوں پیش آئی بے جمال ما قبل ہا کیونکہ ما قبل بے جمال ہے کہ برابر ہے انذار یا عدم انذار وجہ برابری کی کیا ہے اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے پہلے سے مومن بڑے پکے ہوں تو اب برابر کی ضرورت نہیں ہے برابر دو نہ دو برابر ہو گیا یہ بھی ہو سکتا ہے یا کفر میں پکے ہیں راستے کا ہے راوا ان کو تبدیلی کر سکتا کفر سے ہٹا نہیں سکتا اس میں اجمال تھا نا کہ آیا کس چیز میں برابری ہے انذار عدم انذار کی وہ بیان کر دیا لائیو میں نو کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں کفر کے مصر ہیں پکے ہیں تو انذار ان کا اس کفر کو زائل نہیں کر سکتا ہے یہ مطلب ہوا تو حال الموت کے بس دفتر کیا گیا ہے مفتر یا مکمل علیحدگی ہونی چاہیے یا ما قبل کے ساتھ امتیاز ہونا چاہیے تو تبھی انقطاع ہوگا نا ترک ہوگا تو یا تو علیحدہ جملہ ہو گیا ما قبل میں جو جمال تھا کہ کس چیز میں برابری ہے اس کا جواب آ گیا ایمان نہیں لائیں گے یہ نہیں کہ ایمان میں راستے ہیں پکے ہیں اس لیے نہ ڈرایا جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ڈرایا جائے تو بھی کوئی نہیں بلکہ کفر میں پکے ہیں یہ مطلب دوسری صورت یہ ہے کہ حال موقع دا ہو جائے گا منتقلا کبھی وہ حالت پائی جائے کبھی نہ جا نہیں جائے تو کے بعد اور موقع دا وہ ہر حال اس طرح قائم ہم بالکل شاہد اللہ اللہ سے اللہ سے حال ہے اور یہ ہمیشہ کسی باری تعالیٰ میں شہادت سے لگ گیا وہ ثابت ہے اسی طرح یہ بھی لاجو مینون حال موقع ہو جائے گا سوا ان کا بھی وہی مفہوم تھا جو اس لاجو مینون سے ثابت ہو رہا ہے اور بدل وطن ہو یا بدل استعمال جو ہے وہ بن جائے گا کیونکہ برابری انذارت میں انذار کی مشتمل ہے کس پر عدم ایمان پر یہ بدل استعمال بن جائے گا اس میں سورے وزیر سو کو زید برہنا تو نہیں تھا نا کپڑوں سمے بھی تھا نا پھر یہ سولہ وزیر سو کو بدلے استعمال اس سے بن گیا جس چیز پر مشتمل تھا اس کا بیان ہو گیا اور خبروں اینا یا این اللہ جی نے کافر لایو میں نون اس میں عبارت بن گئی لایو میں نون خبر ہو گیا اللہ جی نے کافر بھی سم ہو گیا اینا کا درمیان میں سواب نہ لہم یہ کیا بن جائے گا جملہ مترجہ. یہ درمیان میں لانے میں حکمت کیا ہوگی؟ اعتراض بے واہ علت الحکم. یہ کافر ایمان نہیں لائیں گے, علت کیا ہے؟ تم ایمان لائے اگر انذار کارآمد ہو تو, جب انذار کارآمد نہیں مؤثر نہیں ہے تو اس لیے پھر وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ علت حکم بیان کر دی گئی اس جملہ کو سمجھا کے. لا یؤمنون جملہ مفسرہ سفر املا تفسیر کرنے والا اسی جمال کی جو پہلے اسلام علت کے لیے ہو گیا نا, مفسر ہے. علت کیا ہے؟ مفسر بنانے کی, بس وہ مجمل ہونے ما قبل کے, جس چیز میں کہ استواء اور برابری ہے نہیں معلوم ہوگا اس کے لیے اعراب سے بلکہ علیحدہ جملہ بن جائے گا. یا حال مفسرہ ہے یا بدر ہے اس سے علیہم, علیہم والی ضمیر سے حال ہو جائے گا, برابر ہے ان پر. ڈرانا نہ ڈرانا, ڈرحال ایک وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں ہمیشہ کے لیے پکے, اور ان سے رہے عزم ایمان پر. یا بدر ہے علیہم سے, یہ بدل بن جائے گا دائیوں میں نوم جائے تو وہ مشتمل ہو گئے کس پر؟ عزم ایمان پر. یہ بدل استعمال بن جائے گا. یا خبر ہے انہ کی, خبر انہ کی, پہلا جملہ اعتراض ہے اعتراض ہے اس سے. بعض لوگوں نے تکلیف مارا اوقات جائز ہے, اس پر استدلال کیا تھا, اس کا پھر آگے جواب دیں گے. استدلال کی وجہ یہ ہے کہ ان الذين كفروا سواء عليهم اجزاهم الله ضر الله يوم يمون. پھر باری تعالیٰ نے خبر دے دی ایمان نہیں لائیں گے, باری تعالیٰ کی خبر لا والا سچی ہے, پھر ان کا ایمان لانا وال ہو گیا. کیونکہ اگر ایمان لے آئیں تو پھر خبر کاذب ہو جائے گی, کدھر موال ہے تو پھر ایمان موال ہو گیا. اسی طرح باری تعالیٰ کے علم کیا ہے؟ ایمان نہیں لائیں گے, وہ پھر اپنے علم کی خبر دے رہا ہوتا ہے. میرا علم اللہ فرماتا ہے یہ ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے, اگر ایمان لاتے ہیں باری تعالیٰ کا علم نور بلا خیال بن جائے گا. یہ بھی محال ہے. ایک تو یہ وجہ ہو گئی کہ ان کا ایمان لانا محال بھی ہے, اور وہ مکلف بھی ایمان لانے کے ساتھ ہیں, تو ثابت ہو گیا کہ تکلیف والا احساس جیسے وہ شاید ہے. دوسری تقریب یہ ہے کہ انہیں پابند کیا گیا ہے سارے قرآن کے ساتھ ایمان لے آئے, اور اس میں یہ بھی ہے کہ لائیوں میں لوگ ایمان نہیں لائیں گے. پھر ایمان نہیں لائیں گے کہ ساتھ بھی ایمان لانا واجب ہو گیا, تو ایمان بھی پایا جائے اور عدم ایمان بھی پایا جائے. پھر اجتماع عقیدہ اندر اس کے ساتھ وہ غلط ٹھہرائے گئے, اس طرح پر تکلیف والا یہ ساتھ جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی جائز ہے. محال کے ساتھ تکلیف دی جائے, والا ساتھ کے ساتھ تکلیف دی جائے, اور آیت اس قبیل سے ہے جائز تکلیف والا حساب کو, جس چیز کی طاقت نہ ہو کسی میں اس کی تکلیف دے دی جائے تو اسے موجود کر. کیونکہ اللہ سبحانہ نے خبر دی ہم سے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے, اور حکم بھی دیا ان کو ایمان کا, اگر وہ ایمان لائیں تو پھر خبر ادھر بن جائے گی. خبر کا کدھر ہونا محال ہے, تو جو محال کو مستلزم ہے وہ بھی محال. پھر ایمان لانا مستلزم محال کو ہے, تو ایمان لانا محال ہو گیا, تکلیف اس کے ساتھ دی گئی ہے. اسی طرح خبر اپنے علم سے حکایت ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کے علم یہ ہے کہ ایمان نہیں لائیں گے. اب اگر ایمان لاتے ہیں تو پھر علم جال سے بدل جائے گا, یہ محال ہے. اس لحاظ سے بھی ان کا ایمان لانا محال ہو گیا. ایک وجہ تو یہ ہو گئی. دوسری, باری تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ایمان کا, اور جن چیزوں کے ساتھ ایمان لانے کے پابند ہے ان میں دائیوں میں نوم بھی ہے, ایک وقت ایمان بھی ہو اور لائیوں میں نوم بھی ہو, تو دونوں ایمان اور عدم ایمان کا اعتماد ہے, اس کے ساتھ مکمل ترائے گئے. اعتماد کی جائے قابل عہد کا جب اس کے ساتھ مکلف ہو گیا تو تکلیف والا احساس بن گیا. شامل ہوا ہوگا ان کا ایمان, شامل ان کا ایمان لانا, ایمان لانے کو بھائی اس بات پر کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. لو آمنو, اگر ایمان لائے تو خبر کدھر بن گئی. ایک دوسرا, اگر ایمان لائے تو شامل ہو جائے گا. ایمان کا کس کو؟ ایمان کو ساتھ اس کے نہیں, ایمان لائے ایک ایمان بھی پایا جائے گا اور عدم ایمان بھی. یہ دو جیتے اور قابل جمع ہو گیا. اب پھر یہ استدلال ٹھیک ہے غلط ہے اس کا جواب دیتے ہیں. تکلیف محال جس ساتھ بھی ہوتا ہے, مال بالغیر بھی ہوتا ہے. مال بالذات کے ساتھ عقل جائز ہے لیکن شرم جائز نہیں, ثابت نہیں. اور جو مال بالغیر ہے اس کے ساتھ تکلیف جائز ہی نہیں بلکہ واقع یہ ہے. ایک ہے علم باری تعالیٰ کا اپنا کہ کوئی ایمان لائے گا کہ نہیں لائے گا. ایک ہے ان میں صلاحیت ہے, استعداد ہے, قوت ہے. جس طرح دوسرے لوگ ایمان لا سکتے ہیں وہ بھی ایمان لا سکتے ہیں. پھر لائیوں میں نون والی خبر کی وجہ سے ان کا ایمان ممتنع بالذات نہیں بن گیا ہے, ممتنع بالغیر بن گیا ہے. لہٰذا ممتنع بالغیر جو ہے اس کے ساتھ تکلیف جائز اور صحیح ہے. اگر جائز ہے اکیلا اشیاز سے آسان نہیں چاہتے کسی خاص طور پر انتصال اور پابندی جائے یہ لازم ہے نہیں ہوتی ہے اس میں. لیکن لحاظ سے یہ مالی ذات سے ہے اس کے ساتھ عقل تکلیف جائز ہے لیکن بالفعل تکلیف آئی نہیں گئی ہے. اب یہاں جو محال عمل ہے وہ محال بالغیر ہے نہ کہ محال بالذات ہے. اس کی استطاعت اسی طرح باقی ہوتی ہے, وہ استطاعت سے بالا تر نہیں ہوتا ہے. لہذا یہ تکلیف مالا احساس نہیں بنے گی بلکہ جو تحت القدرت ہے اسی کے ساتھ تکلیف ہے. اور خبر دینا ساتھ کسی شے کے حقوق کے یا عدم حقوق کے یہ نہیں کرتا. خبر دینا باری تعالیٰ کا اس چیز کے بارے میں جس کو اللہ آپ کرے گا, اللہ فرماتا ہے کہ میں اس طرح کروں گا. اب اس کا خلاف اللہ تعالیٰ کے حق میں مال بالذات سے نہیں ہوں گے. باری تعالیٰ کی خبر جو ہے اس کا خلاف نہیں ہو سکتا. پھر خلاف مال ہو گیا تو یہ واجب ہو جائے گا. پھر واجب ہی مال قدرت نہیں ہونا چاہیے لیکن واجب غیر ہوا نہ کہ واجب الزاد ہوا. اس لیے اس طرح باری تعالیٰ کی خبر کہ میں ایسے نہیں کروں گا اسے مال نہیں کرتی, کروں گا تو واجب نہیں کرتی. اسی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ کو خبر دینا ہوتے کہ جو وہ کرے گا یہ بندہ اپنی کرتا قدرت کی. جس طرح کہ باری تعالیٰ کا خبر دینا اس سے جو آپ کرے گا یا بندہ اپنے اختیار سے کرے گا. بس اور سوال ہے جب باری تعالیٰ کو پتا ہے کہ انذار ان کے اقدامات سے نہیں ہے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیوں کیا ہے تو ان کے سامنے جائیں, ان کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے. پھر یہ پابندی کیوں سوائے اس کے کہ آپ ان سے تکلیف دے کلمات سنیں یا شدید رد عمل ان کی طرف سے ہو, حملہ آور ہو جائے آپ پر, آپ کو تکلیف میں پہنچے اور تو کوئی مقصد نہ رہ گیا. جب باری تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہاں انذار نافذ نہیں, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انذار کا پابند کرنے کا کیا فائدہ؟ اس کا جواب دیا الزام الحجت ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن بہانہ نہ کر سکیں لولا ارسلت الینا رسولا, رسول کیوں نہیں بھیجا ہمارے پاس, ہمیں آگاہ کیوں نہیں کیا, باخبر کیوں نہیں کیا. یہ بہانہ ان کا ختم کرنا مقصود ہے اور حجت پوری کرنا. دوسرا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تبلیغ کا اجر ثواب ملتا رہے گا, اس لیے ثواب علیہم فرمایا, علیہ کا نہیں فرمایا, تم پر برابر ہے, آپ کو تو اجر ثواب ملتا رہے گا. بلکہ نہ ماننے والے جو ہیں تو الٹا تکلیفیں دینے والے تو وہاں زیادہ اجر ثواب ملیں گے. اس لیے یہ پابند آپ کو فرمایا کہ تم اپنی طرف سے یہ طریقہ ادا کرو, اجر ثواب بھی کماؤ اور ان کے لیے بہانہ بھی قیامت کے دن کوئی نہ چھوڑو. فائدہ انذار کا, علم کے انذار نفع دینے والا نہیں ہے. فائدہ انذار کا کیا ہے؟ الزام الحجت کو لازم کرنا اور جمع کرنا اللہ والی فضیلت کو اور اجر ثواب کو. اسی لیے پوجو نہ پوجو, ان سے دعائیں کرو نہ کرو, تم پر برابر ہے. کوئی نفع تمہیں ان کی طرف سے دیا تو نہیں پہنچ سکتا ہے. ان الذین کفروا, ظاہر ایسے مراد مخصوص افراد ہیں, یہ تو نہیں کہ سارے کافر جو ہیں وہ ایمان نہیں لائے گے. انہیں لوگ ہیں پہلے نہیں تھے مومن, بعد میں مومن ہو گئے, پہلے کفر میں تھے. یا الف لام یا رسول, یہ جنس کے لیے بھی نہیں, استغراق کے لیے بھی نہیں, بلکہ آگ کے لیے ہے. مخصوص افراد جو ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا یہ کافر ایمان نہیں لائے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غیب سے آگاہ کر دیا کہ یہ آپ کا معجزہ بن گیا علم غیب کے لحاظ سے. اوپر اس حال کے جس کے ساتھ وہ واقعہ میں مطلب ہے, یعنی سچی خبر غیب کی دی جا رہی ہے. واقعہ میں بھی ایمان نہیں لانا تھا اور خبر بھی یہی دی گئی کہ ایمان نہیں لائیں گے. اگر ارادہ کیا جائے رسول سے اشخاص کا ان کی معین کرنے کے ساتھ, وہ معجزات میں سے ہے. معین اشخاص کا ارادہ کیا جائے تو یہ معجزات سے ہو جائے گی. اور ظاہر ہے لکھنؤ نہ استغراق کا ہے نہ جنس کا ہے, ورنہ پھر جو کافر ہیں وہ مومن ہوں گے ہی کوئی نہ, حالانکہ واقعہ کے خلاف ہے. پہلے کافر تھے, بعد میں مشرک اسلام ہو گئے. مخصوص افراد ہیں تو وہی مراد ہے, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہو گیا علم غیب کے لحاظ سے. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة تعليل للحكم الثابت وبيان ما يقتضيه والختم الكتم سمي بالاستيثاق من الشيء بضرب الخاتم عليه لأنه كتم له والبلوغ آخره نظرا إلى أنه آخر فعل يفعل في إحر رازه والغشاوة فعالة من غشاه إذا غطاه بنيت لما يستمر على الشيء كالعصابة والعمامة ولا ختم ولا توصية للحقيقة وإنما المراد بهما أن يحدث في نفوسهم هيئة تمرنهم على استحباب الكفر والمعاصي واستشباه الإيمان والطاعة بسبب غيهم وانهماقهم في التقليد وإعراضهم عن النذر الصحيح فتجعل قلوبهم بحيث لا ينفذ فيها الحق وأسماعهم تعافوا استماعه فتصير كأنها مستوثق منها بالختم وابصارهم لا تجتلي الآيات المنصوبة في الأنفس والآفاق كما تجتلي الأعين المستبصرين فتصير كأنها أغطي عليها وحيل بينها وبين الأبصار وسماه على الاستعارة ختما وتوصية أو مثل قلوبهم ومشاعرهم الموفة بأشياء. ختم اللہ والا قلوب والا سمجھ والا سارے مشاو, اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں. ختم اللہ یہ علیحدہ جملہ ہو گیا تو عطف وغیرہ ذکر کیا ہے, مفہوم علیحدہ ہے اور مشتاق بھی لوگ ہیں, من وجن ملاسمت بھی ہوگی, من وجن مغیرت بھی ہوگی. عطف ہونا چاہیے تھا, عطف کو ترک کیوں کیا گیا ہے؟ جواب کیا دیا کہ یہ پہلے حکم کی علت کا بیان ہے. علت معلول مل کے وہ منزل شاید واحد کے ہیں, اس لیے اگر اثر نہیں ذکر کیا گیا تو وہ غیرت وائن پر دلالت کرتا ہے. جبکہ یہاں یہ امر واحد ہے معلول علت ہونے کے لحاظ سے. کیوں نہیں ایمان لے آتے؟ کیونکہ اللہ نے مہر لگا دی ہے, پھر نہ وہ مہر ٹوٹ سکتی ہے نہ یہ لوگ ایمان لا سکتے ہیں. اب خاطہ ماں یہ مستق ہے ختم سے, پھر اس کی تاکید مستقی کرتے ہیں تاکہ خود بخود سارے مستقات کا مانا جائے تو وہ واضح ہو جائے. ختم کا مانا کیا ہے؟ ختم چھپانا. پھر ختم کے لفظ سے یہاں پر کیا مراد لی گئی ہے, کس چیز کو چھپایا جا رہا ہے؟ کیونکہ جب مور آخر میں لگ جائے تو پھر کمی بیشی جائے اس میں نہیں ہو سکتی ہے. لفافے پہ مور لگ کے جائے تو اسے کھول کوئی نہیں سکتا ہے. پھر یہ ختم اور مور منزلے کس کے ہو گیا؟ ختم کے اور چھپانے کے, کمی بیشی سے محفوظ کرنے کے. تو اس لحاظ سے اس کو ختم سے تعبیر کیا گیا ہے. لیکن ختم کا معنی ختم اس پر اعتراض ہے کہ یہ ختم بمانا ختم ثابت نہیں ہے, اس لیے الختم کہنا بیداری الحرام پر یہ مناسب نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ مور کے بعد پھر اس میں اضافہ کمی بیشی وہ نہیں ہو سکتی ہے. البلو آخر ابو یہ تو واضح ہے, لیکن ختم اور چھپانا وہ ظاہر نہیں ہے. ختم اللہ والا قلوب ہم اللہ نے مول لگا دیا ان کے دلوں پر. کیا مطلب؟ جو اندر ہے وہ باہر نہیں آ سکتا, جو باہر ہے وہ ان کے اندر نہیں جا سکتا ہے. کیونکہ مول آخری فیل ہوتی ہے جو کی جاتی ہے, لگائی جاتی ہے آخر میں, گویا اس کے بعد کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے. نشاوہ نیا لفظ آیا اس کے بارے میں ہماری خیال کا وزن ہے. اب یہ احاطے کے لیے ہوتا ہے. وہ نیت لما یشتمل والا شے کسی چیز کا احاطہ کرنے والی اسنا حسابہ پٹی ہے وہ زخم کا احاطہ کرنے والی ہے. امامہ وہ دستار ہے دستر کا احاطہ کرنے والی ہے. اسی طرح نشاوہ وہ پردہ ہو گیا جو احاطہ کرنے والا ہے ہر پہلو سے, کانوں کا آنکھوں کا, سنو ڈھانپنا ہو گیا. پیالہ کا وزن یہ احاطے کے لیے ہو گیا, یعنی بندے کے ساتھ احاطہ کسی چیز کا کر لیا جائے. اور ختم وہ غیر یہ نشان ہوتا ہے, آلہ ہوتا ہے جس کے ساتھ لگائی جاتی ہے. یہاں دلوں پر اس طرح کی مور لگنے کا کوئی بظاہر تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے. دل اندر پوشیدہ ہے کہ تالے کے ساتھ اوپر مور وہاں لگائی جائے گی یا ان کو بند کیا جائے گا. اس لیے بتلاتے ہیں کہ لا ختم ولا تبشیر اللہ حقیقت, یہاں حقیقی معنی جائے تو مراد نہیں ہے بلکہ مجازی معنی جائے وہ مراد ہے. اگر حقیقت ممکن نہ ہو تو لا محالہ مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا. یہاں بھی پھر مجازی معنی جائے ختم کا اور اشارہ کا وہ مراد لیا جائے گا, کیونکہ عقلا ممکن نہیں ہے حقیقی معنی جائے وہ مراد لینا. آگے پھر وہ مجاز مرسل کے طور پر ہے, اشتہارے کے طور پر ہے, اشتہارے تسلیے کے طور پر ہے, اشتہارہ کنایا کے طور پر ہے. تمہیں یہ ذہن میں رکھ لو کہ لفظ بول کے غیر معاوضہ اللہ کا ارادہ کیا جائے, معاوضہ اللہ اور غیر میں تناسب جائے تو وہ تشبیہ والا ہوگا, یا اسے ہٹ کے تشبیہ سے ہٹ کے ہے تو مجاز مرسل ہو گیا. تشبیہ والا ہے پھر دیکھیں گے تو لیکن مشبہ بے مراد مشبہ یہ مسلح بن جائے گا. ذکر مشبہ کا انتقال مشبہ دہی کی طرف ہے تو یہ مکنیہ بن جائے گا. اسی طرح وہ قسم جو ہے اور اس میں غازی مانا مراد ہے پھر یہ اصلیہ بن جائے گا استعارہ اور مشتقات کے اندر ہے پھر یہ ریہ بن جائے گا. اب ختم کی جگہ ختم بول دیا جائے تو پھر مصدر کو غیر واضح عذاب استعمال کیا گیا ہے استعارہ بھی ہو جائے گا, اور مشتقات استعمال کیے جائیں تو پھر اصل مبدا میں ہو گیا تو ادھر ہو گیا یہ استعارہ ریہ کہلائے گا. یا تو یہ مجاز مرسل والی صورت ہے تو مراد کیا ہے کہ ان کے دلوں میں ایک ایسی حالت پیدا ہو چکی ہے جو ان کو استباب کفر اور معاصی پر ریختا کرتی ہے اور ایمان اور طاعت کو کبھی سمجھنے کا موجب بن جاتی ہے. تو تکلیف میں وہ مستقر رہتے ہیں مدرس صحیح سے حاجت کرتے رہے یہ حالت کیا ہے تو یہ مراد ہو جائے گی. یہ مجاز مرسل والی صورت جو ہے یہ بن گئی یا تفصیل اور تشبیہ کے طور پر ہو گیا کہ جس طرح چیزیں پردوں کے نیچے ہوں پھر نگاہ ان چیزوں تک نہیں پہنچ سکتی ہے تو ان اشیاء محتاجہ وار کے ساتھ ان کو تشبیہ جو ہے وہ دے دی گئی ہے. پھر ذکر مشبہ بے کا ہو جائے گا انتقال جو ہے مشبہ کی طرف ہو گیا مراد مشبہ ہو گیا اشتہارہ مشبہ والی صورت جو ہے وہ بن جائے گی. یا تمثیل والی صورت ہو گئی اس طرح مجموعی چیزیں چند ایک طرف ہیں ان کی حیات مجموعیہ کے ساتھ دوسری چند چیزوں کی حیات مجموعیہ جائے اس کو تمثیل جو ہے وہ دے دی جائے. مثلا نوری کا مشکات انتیا مصباح مصباح زجاجا کاننا کوکب النوری ان مجموعی چیزوں سے جو حیات حاصل ہونے والی ہے اس کے ساتھ باری تعالیٰ کے اس نور کو تمثیل دے دی جس سے آفاق کو اور زمین و آسمانوں کو منور روشن فرمایا ہے. ختم اللہ اللہ تعالیٰ مور لگائے ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اعتراض فرما رہے ہیں وحشی اعتراض کے یہ قتل والا معنی کوئی نہیں ہوتا ہے مور والا معنی ہوتا ہے جو خاص علامت ہوتی ہے نام رکھا گیا اس کے ساتھ چیز سے وصول حاصل کرنا لگانے موڑ کے لگانے کی تو مسافر پہ ہے تو اب اسے کھولے گا کوئی نہ تاریخ کے آخر میں ہے تو کمی بیشی اس میں کوئی نہیں ہوگی. یہ جو کسی چیز کے بارے میں وصول حاصل کرنا ہے موڑ لگا کے اس کو ختم سے تعبیر کیا جاتا ہے کیوں کہ یہ اس کو چھپانے کے مطالب ہو گیا تو نام رکھا گیا اس کے ساتھ بلوغ یعنی آخر میں پہنچنے کا نظر تک پہنچ جانا مور بھی آخر میں لگائی جاتی ہے نا تو مطلب یہ ہوا کہ اب کفر جو ہے ان کا تو اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے اس طرح گویا اس پہ مور لگی ہوئی ہے نظر کرتے ہوئے اس بات کی طرف کہ وہ فیل کا آخر ہے کہ جس کو کیا گیا اس کے مفعول کرنے کے بارے میں تو غشاوا جو ہے یہ پیالہ ہے وزن پیالہ کا ہے غشاوا کے مفعول ہے کہ جب کلیہ کو چھپائے ڈھانپے اب یہ قاعدہ کلیہ بیان کر دیا نا پیالہ کا وزن جہاں بھی آئے گا تو اس میں احاطے والا معنی جو ہے وہ پایا جائے گا جس طرح غشاوہ پٹی ہے جو زخم کو محیط ہوتی ہے امام مسکار ہے جو سر کو محیط ہوتی ہے اللہ حضر کے آس اس وزن پر جو بھی آئے گا تو اس میں یہ حصے والا مانا جائے وہ پایا جائے بنایا گیا ہے اس کو بنا کیا گیا ہے بنا کیا گیا اس کے لیے کہ جب امام اور نہیں ختم اور نہیں ختم اللہ علیہ کوئی سچ مچ کی مور تو یہاں مراد ہو نہیں سکتی ہے سلام اعلیٰ مجازی معنی ہوگا وہ کون سا مجازی معنی ہے وہ بتلاتے ہیں نہیں حقیقت میں پھر مجاز ہے وہ مجاز کیا ہے مراد ہے دونوں سے کیا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے ان کے ذاتوں میں یہ کیا ہے کہ جو بنا دے ان کو برقرار رکھے ان کو اوپر کے محبوب کی اور ان کے ہم نے وڈیروں کو اسی طرح پایا کہ وہ خودوں کی عبادت کرتے ہیں, لہٰذا ہم بھی کر رہے ہیں. اس تکلیف میں منافق ہونے کی وجہ سے وہ گویا ادھر نہیں آ سکتے ہیں, اور اراد کرنے لو یہ جو حالت ان کے دلوں میں پیدا ہو چکی ہے یہ ان کے دلوں کو کر دے گی اور ان کے دلوں کو کان نفرت کریں گے گویا ان پر بھی بہت زیادہ اس کے ذریعے وصول حاصل کیا گیا ہے. یہ الاسم اہم کا تعلق کس سے کیا ہے؟ ختم سے. کانوں پر بھی مور ہے اور دل جہاں ان پر بھی مور ہے. کان صرف جو سامنے سے کوئی آواز دے گا وہ تو نہیں سنے گا, پیچھے سے آواز دے تو آگے سے آواز دے تو اوپر سے نیچے سے, تو کان بھی ہر طرف سے سننے والے ہیں جس طرح کے دل ہر طرف سے ادراک کرنے والا ہے. اس لیے پھر یہاں ختم والا لفظ جو ہے وہ مناسب ہے. اور آنکھ جو ہے وہ سامنے دیکھتی ہے تو پھر اس کے آگے پردہ اس کے روکنے کے لیے کافی ہے. اللہ سارے مشاوا شاوا کا صرف افسار سے تعلق قائم کر رہے ہیں. کی گئی ہیں انفسوں آفاق میں ہمارے تعالیٰ نے دعوت دی ہے نہ کہ خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس, اور فرماتی انفسکم تمہارے نفسوں میں بھی میں آیات اپنی قدرت پر علم پر قائم کروا دی ہے. تو آنکھیں جائیں ان آیات کو روشن نہیں پا رہی ہیں, گویا کہ ان پہ پردے ڈالے گئے ہیں, مبصرات اور ابصار کے درمیان حجاب حائل کر دیا گیا ہے. پھر یہ جو حالت جاری ہو چکی تھی ان کے اندر اس کو اشارے کے طور پر ختم اور تلخیہ کے ساتھ جاری کر دیا گیا ہے. ذکر مشبہ بھی وہ حالت ہو گئی اور راز اس سے مشبہ یہ جو ہے ایمان لانے کی صلاحیت وغیرہ کا نہ ہونا تو یہ ہو گیا. او مسالہ قلوبا و مشاعرہ و المعوفا یا تفصیلیہ والی صورت ہو گئی, جس میں چیزیں پردوں کے نیچے ہوں نہ پردہ ہٹے نہ ان تک نگاہ کسی کی کون سے, تو پھر ان کو بھی طرح پر دل اور آنکھیں کان جو ہیں ان کی تمثیل تشبیہ ان چیزوں کے ساتھ ہو گئی جو پردوں کے نیچے ہیں. جس طرح پردہ ہوتے ہوئے ان سے نہیں نفع اٹھایا جا سکتا, پھر ان کے قلوب اور مشاعر جو ہیں ان سے بھی نفع نہیں اٹھایا جا سکتا. پھر یہ مثال دی ان کے دلوں کی اور ان کے جو مشاعر ہیں ان کی کرنے والے ڈالا گیا پردہ ان کے درمیان اور ختم کا عطا دیا بطور ختم اور بطور کے تمثیل دی دلوں کی ان چیزوں کے ساتھ ادھروے ختم کے اور تفتیہ کے یہ مشابہ ہو گئے. جس طرح ان پہ ایک پردہ ہے حجاب ہے ان پر بھی پردہ اور حجاب ہے, تو یہ تمثیل اور تشبیہ والی صورت ہوگی. اور اس کی قائدیں پیش کرتے ہیں کہ اسی مضمون مفہوم کو مختلف اسلوبوں میں ادا فرمایا گیا ہے. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم, تو یہاں طبع کا لفظ ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. لا قلوبہم و سمعہم صارم, کہیں انفال کا لفظ جس میں لا تطعم اغفلنا قلوبہم, کبھی اقساط سخت کر دینا جعلنا قلوبہم قاسیہ سے تعبیر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے فرمان میں اللہ تعالیٰ دلوں پر ان کے حالت تاریخ کر دی ہے جو ادراک سے مالے ہے اور کانوں پر آنکھوں پر اور ان کے دیوکوں پر اقفال کے ساتھ تاریخ کیا گیا اللہ تعالیٰ کے فرمان میں کہ نہ کوئی اطاعت کر اس شخص کی جس نے جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا اپنے ذکر سے کبھی احساس سخت کر دینا اللہ تعالیٰ کے فرمان میں دلوں کو سخت بنا دیا ہے اکل حجارت اوشت و کسوا یہ پتلوں کی طرح بالکل کچھ زیادہ سخت ہو چکے ہیں. اب اشکال یہ ہے کہ جب باری تعالیٰ نے مور لگا دی مالے کھڑا کر دیا یہ تو گیا مزدور پہ بس اللہ کی مور کو توڑیں گھر سے مقابلہ گھر سے کریں پھر ان کے حق میں مذمت ختم اللہ علیہ قلوبوں کے ساتھ کرنا یہ کیوں کر صحیح ہوگا کیونکہ ایمان نہ لانا یہ ان کی مجبوری بن گئی. ایسی صورت میں ان کی مذمت کرنا اس کا پھر کوئی مطلب ہے وہ نہیں ہو سکے گا. اس کا جواب دیتے ہیں کہ خلقیات کے لحاظ سے باری تعالیٰ کی طرف نسبت ہے اس کی, لیکن قصب ان کا ہے اڑے رہے ضد کرتے رہے گرمی سے کام لیا قاصب وہ ہیں, اس لیے ان کے مذمت میں انہیں ذکر کر دیا گیا ہے. مہر اور پردے وغیرہ اس لحاظ سے کہ ممکنات ہیں سارے کے سارے تو منسوب ہیں طرف اللہ تعالیٰ کی طرف اور واقعی قدرت کے ساتھ قدر اشناد کر دیا گیا ختم اللہ ہو اور بابا اللہ ہو کہہ دیا گیا. اور اس لحاظ سے وہ مسبب ہیں اس سے انہوں نے کمایا جس کو انہوں نے کمایا اللہ تعالیٰ کے فرمان کی پھر ان کی مذمت میں ذکر کر دیا گیا ہے. تو کمانے والے وہ ہیں قسمت کا ہے اس پر دلیل کیا ہے جس نے باری تعالیٰ نے فرمایا بلکہ مور لگائی اللہ نے اس پر بے کفر ہم ان کے کفر کی وجہ سے یعنی کفر پر جو اصرار ہے نرمیت کی وجہ سے فرمانی باری تعالیٰ ہے کہ یہ مخباب اس کے ہے کہ وہ ایمان لے آئے پھر انہوں نے کفر کیا کو بے آدھائی دی گئی ان کے دلوں پر ان کا پہلے ایمان لانا پھر کافر ہو جانا مرتد ہو جانا یہ سبب بن گیا قصب ان کی طرف سے ہو گیا خلق دیو باری تعالیٰ کی طرف سے ہو گیا تو نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی صحیح ہو گئی خلق کے لحاظ سے اور ان کے مذمت میں ذکر کرنا بھی صحیح ہو گیا کیونکہ قصب ان کی طرف سے پایا گیا ہے. برابر اس لیے وارد ہوئی آیت علیہ ان پر بیان کرنے والی ہے ان کی صفت کی قباحت کو اور ان کی عاقبت کی برائی جو ہے اس کو بیان کرنے والی ہے. میٹنگ چکر کدھر گیا بیٹھا اندر کمرے چلتا